میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اور اس کی عقل کے درمیان، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قول ہے، اور اس کی تائید اللہ عز و جل کے اس فرمانے عالی شان سے ہو رہی ہے جو پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں ہے، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ یہاں دل یعنی قلب سے مراد عقل ہے، اور سیدنا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب یہ ہے، اس حائل ہونے سے مراد بندوں کو یہ خبر دینا ہے کہ وہ ان کے دلوں کا زیادہ مالک ہے، اور وہ عز و جل جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں جان پاتا۔ تو جب دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جب سرکار یہ دعا مانگتے تھے تو ہمیں تو کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی دعائیں مانگنا ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کو بھی کوئی خوف ہے؟ کہ یا اللہ میرا دین جو ہے وہ سلامت رکھ، میرا دل جو ہے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ آپ کو بھی خوف ہے۔ تو رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بے خوف کیسے رہ سکتا ہوں حالانکہ قلوب رحمان عز و جل کی انگلیوں میں ہے، قدرت کی انگلیوں میں، دو انگلیوں، قدرت کی دو انگلیوں میں ہے، وہ جب اپنے کسی بندے کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ یہ حدیث کے بعد کا حصہ میں نے آیت اوری جو اس کے پہلے جملہ جو عرض کیا نا، یہ بات کا ہے، بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی۔ ترجمہ قرآن، یہ سورہ آل عمران کی 8 آیت ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر یہ ایک ایسا کوڑا ہے جو نفس سرکش کو قابو میں لا سکتا ہے۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر کے خوف کی لگام اگر نفس کو ڈال دی جائے تو بہت کچھ قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس، ہماری حالت بہت بری ہے۔ کبھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بعض اوقات عارضی طور پر دل چوٹ کھا بھی لیتا ہے، لیکن جو ہی یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو اثر زائل ہو جاتا ہے، یا اگر کچھ دیر اثر باقی رہ بھی گیا تو جب اپنے دوستوں میں ملتے ہیں اور خوشگوار ماحول ملتا ہے تو بس پھر مذاق مسخری میں ہم لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کاش

ایمان ہے کاش کے میں دنیا وہ بچا تو جانا الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا جب نکلے دم یا الہی الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے میں بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا پڑوں گلی جب نکلے دم یا الہی پڑوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی الہی برے خاتمے سے بچانا زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں پور نام ہے میرا تیرے ہاتھ میں ہے دھرم یا الہی تلے میں اعمال میزاں پہ جس پہ دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی میں تھا لائی قدم یا الہی رہو پل پل ثابت قدم یا الہی جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ جلا دے نہ مجھ کو حد میں چلے چھوڑ کر سب کرم یا الہی کرم یا الہی نکیرین بھی قبر میں آ چکے ہیں کرم یا الہی کرم یا الہی قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا کرم یا الہی کرم یا الہی صدا کے بچانا تو عطار کو بے سب سب بخش مولا دعا تو کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہو مٹا دے زمانے کے غم یا ڈنکا بجا جا عطا کر دے ایسا قلم یا الہی یہود و نصاریٰ تو مغلوب کر دے ہو ختم کا چور ستم یا الہی مٹا میرے رنجو الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ نہ کم یا الہی مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تو سر تاپ تصویر غم یا الہی خدایا برے خواب میں سے بچانا پڑو گلی میں جب نکلے تم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی ہم اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ سزا کے بدلے اس کا عف اور ناراضگی کے بدلے اس کی رضا چاہتے ہیں. اس لیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہدایت پھیر دی گئی ہو اور استقامت اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہو, انجام کار مخفی ہو, خاتمے کا حال ہی پتہ نہ ہو, ارادہ نہ معلوم ہو اور نہ ہی کوئی اس پر غالب آ سکے, تو اپنے ایمان, نماز اور دیگر نیکیوں پر خوشیاں مت مناؤ, کیونکہ یہ محض تمہارے رب عز و جل کے فضل و کرم سے, کہیں وہ تم سے انہیں چھین نہ لے اور تم ایسی جگہ ندامت کی اتھا گہرائی میں نہ جا گرو جہاں ندامت بھی نفع نہ دے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کبیرہ گناہ کون سے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا, اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کا خوف نصیب فرمائے. اگر خفیہ تدبیر کا خوف نصیب ہو جائے نا کسی کو, ساری خوش فہمیاں اس کی ختم ہو جائیں. نیکیوں کے ذریعے بخشش کو یقینی جاننے کے بجائے اس کی نظر پھر اللہ کی رحمت ہی کی طرف رہے اور نیکیاں ترک بھی نہ کریں اور گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے, ایسا ہو جائے. بابا مزید علامات ارشاد فرمائیں, جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ہو اس کی کیا علامات, اور جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ظاہر نہ ہو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ بظاہر علامات تو اس کی معلوم نہیں, ظاہر اس کا تعلق دل سے ہے, لیکن جب دل میں یہ چیز جاگزنی ہوگی تو اعضاء سے اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے. بس وہ خائفین میں سے ہوگا جس کو خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا جس کی طرف نظر ہوگی, جس کی اس پر نظر ہوگی, اور برے خاتمے سے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا, کیونکہ اصل معاملہ تو خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتم, اعتبار خاتمے پر ہے. خاتمہ درست ہو تب بھی اعمال بھی کام آئیں گے ورنہ کسی کام کے نہیں. ابھی ہم نے بڑے بڑے علماء اور زہدا یعنی زاہدین کے بارے میں سنا. میں نے یہ آپ کو جو روایت سنائی وہ ہماری المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا, زواجر ان اقتراف القبائر, اس کا ترجمہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول. یہ زخیم کتاب ہے, کم و بیش 850 پر مشتمل, جہنم میں لے جانے والے اعمال. اس میں سے چند روایت اور حکایات پڑھ کے آپ کو سنائی, اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, آپ سب کے پاس ہونی چاہیے. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے اور ضمناً بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول ہیں, بے شمار گناہوں کا اس میں تذکرہ ہے. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع میں بیان فرمایا تھا جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. یہ بیان آڈیو کیسٹ میں مقتۃ المدینہ سے ہدیۃً دستیاب ہے, اور یہ بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بیان سن کر گویا کہ ہر سننے والے کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے, دل بے قرار ہو جاتا ہے. اور یہ وی سی ڈی جو آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ جو آڈیو بیان آپ سن رہے ہیں, کوشش کیجئے کہ اس وی سی ڈی کو اور اس آڈیو بیان کو آپ گھر گھر پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی امیر علیہ سنت کی ان پر اثر باتوں سے اللہ نے چاہا تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جاگزی ہوگی, اور اس کے کرم سے ہمیں بھی برے خاتمے کا خوف نصیب ہوگا. نیز امیر علیہ سنت کا رسالہ تحریری بیان برے خاتمے کے اسباب مقتۃ المدینہ سے ضرور خرید فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائیں. یہ جو کتاب میں نے ابھی آپ سے عرض کی, حضرت امام احمد بن حجر مکی چاپیوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اصل عربی کتاب کا اردو ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال. ایک یہ تقریباً 850 کی زخیم کتاب, پکی بائنڈنگ, مبلغین کے لیے بہت کام کی کتاب ہے. اس میں بہت سارا مواد ہے اپنی آخرت کی فکر کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, بیانات میں مدد کے لیے, ائمہ کرام کے لیے, خطیبوں کے لیے, وائزین کے لیے, مقررین کے لیے, سب کے لیے بہت اہم کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اور اسی نام سے مناسبت یعنی کہ بالکل الٹ معاملہ, جنت میں لے جانے والے اعمال پر بھی اسی طرح ایک زخیم کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ بھی کافی زخیم ہے, اس کے بھی 750 سے کچھ کم صفحات ہیں. یہ بھی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, المدینۃ العلمیہ مجلس دعوت اسلامی اس کے علماء نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ بھی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے, فضائل پر بے مثال کتاب ہے. پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. ایک اور بھی بہت دلچسپ کتاب عربی کا اردو ترجمہ کیا ہے, عیون الحکایات. اس میں حکایات ہی حکایات ہیں, 250 سے زائد حکایتیں اس میں ہیں. پہلا حصہ اس کا, دوسرے حصے کے بعد ترجمہ جاری ہے, اس کو بھی لیجیے. وہ بھی مبلغین کے لیے بہت اس میں مواد ہے, بہت پیاری کتاب ہے. اس کو تو واقعی جی چاہے گا کہ ایک نشست میں پڑھ کے اٹھے, اتنی دلچسپ ہے, اتنی دلچسپ. اور بہت ہی اس میں اصلاح احوال کے لیے بہترین مواد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.